Za nami nagrania z czwartego albumu grupy Ride, płyty Tarantula, wydanej w roku 1996. Tytuły Mary Ann, Starlight Motel i Black Knight Crush. Ten ostatni utwór wydany na singlu dotarł do 67. miejsca brytyjskiej listy przebojów i został też wybrany singlem tygodnia przez opiniotwórczy wówczas tygodnik Melody Maker. Teraz z kolei nagrania w wykonaniu zespołu Hurricane No. 1. To zespół, który Andy Bell założył po zawieszeniu działalności przez grupę Ride. Chasing your shadow. So please don't. Wysłuchaliśmy dwóch piosenek w wykonaniu zespołu Hurricane Number One, nagrania z końca lat 90. Całkiem nieźle radziły sobie na brytyjskiej liście przebojów. Step Into My World i Only the Strongest Will Survive. Ten drugi utwór dotarł do pierwszej dwudziestki tamtejszej listy. Potem bywało różnie, trochę przycichł Andy Bell, jeśli chodzi o kwestie artystyczne, była grupa Oasis, aż wreszcie w roku 2017 ukazała się pierwsza płyta po reaktywacji zespołu Wright. Album zatytułowany Weather Diaries. All I want is to leave this time. come so far. To było nagranie Pulsar z epki Tomorrow's Shore, wydanej w roku 2018, a wcześniej trzy piosenki z płyty Weather Diaries. Rok 2017, 11 miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Wszystkie nagrania wyprodukował znany brytyjski DJ Errol Alkan. Tytuły All I Want, Kali i Charm Assault. Na kolejny, szósty już album grupy Ride nie trzeba było tym razem długo czekać. Ukazał się w roku 2019 pod tytułem This is not a safe place. Za nami nagrania z płyty This Is Not A Safe Place. Tytuły Future Love, Repetition. Inspiracją dla tej piosenki był Jean-Michel Basquiat, właściwie twórczość tego malarza, a później jeszcze Clouds of Saint Marie i Jump Jet. Płyta różniąca się od Weather Diaries. Weather Diaries była raczej taką piosenkową, lekką dosyć jak na Ride płytą, a This Is Not A Safe Place to już bliżej, muzyka bliższa postpunkowi, zdecydowanie. No i wreszcie najnowszy album grupy Ride, płyta wydana w roku ubiegłym, Interplay.